أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفعى الله على رسوله منهم ما أفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما أفعى الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت مالفے کا تذکرہ فرما رہے ہیں. سورہ انفال میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ تین باتیں بتائی تھی, پھر اختصار کے ساتھ جو ہے ان تین باتوں کو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک ہے مال غنیمت, دوسری چیز ہے انفال, اور تیسری چیز ہے مالفے. ایک ہے مال غنیمت, دوسری چیز ہے انفال, اور تیسری چیز ہے مالفے. ان تینوں میں فرق ہے. مال غنیمت وہ مال جو کافر لوگ اپنے ساتھ میدان جہاد میں لے کر آئے, اور اسی طرح جو ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہوئے یا وہ آدمی مر جائے اس کا مال رہ جائے, یا اسی طرح جو ہے وہ لوگ بانگ کر جو ہے وہ مال کو جو ہے میدان جہاد میں چھوڑ جائے. اس مال کو جو ہے مال غنیمت کہتے ہیں. اسی طرح اس مال کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا اور امیر جہاد کے سامنے جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا, یعنی کہ لوٹ مار ہوگی کہ جس کا جتنا جو ہے وہ ہاتھ جس مال تک پہنچ گیا وہ مال اس کا ہے. یہ لوٹ مار نہیں ہے. مال غنیمت کا اپنا ایک قانون شریعت نے جو ہے وضع کیا ہے, اس کا تعین کیا ہے. تو مال جو ہے وہ اکٹھا ہوا, امیر جہاد جو ہے اس کی تفصیل کرے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ پیدل لڑنے والے کو جو ہے وہ ایک حصہ ملے گا, اور اسی طرح جو ہے وہ سوار کو جو ہے وہ دو حصے ملیں گے, ان کو جو ہے وہ ڈبل حصہ ملے گا, ایک حصہ ان کی سواری کا اور ایک حصہ جو ہے کیا ان کے جو ہے وہ سوار کا اس آدمی کا. ہاں, مال غنیمت میں سے سب سے پہلے پانچواں حصہ جو ہے بیت المال کی طرف جو ہے منتقل ہوگا. مال غنیمت جب جمع ہوگا اس کا حساب اور کتاب لگانے کے بعد اس کا پانچواں حصہ اس کو جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے بیت المال کے لیے مختص کیا جائے گا, باقی جو مال جو ہے بچ گیا تو اس کی تقسیم جو ہے وہ اس طرح کے پیدل والے کو جو ہے وہ ایک حصہ اور سوار کو جو ہے وہ کیا ڈبل حصہ ملے گا, یعنی دگنا ملے گا. یہ ہے مال غنیمت. جس کی تقسیم جو ہے آپ نے پڑھی تھی سورہ انفال میں, جو ہے آپ نے اس کی تفصیل پڑھی تھی آیت نمبر 43 میں آپ نے جو ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھی تھی. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسَهُ, تو آپ نے جو ہے وہاں پر تفصیل پڑھی تھی. یہ ہے مال غنیمت. کیا ہے مال غنیمت؟ ہے یہ. دوسری چیز ہے آیت نمبر 41 ہے, 41 نمبر آئے سورہ انفال پارہ نمبر 9. دوسری چیز ہے اس کو کہتے ہیں انفال. انفال جو ہے یہ لفظ نفل سے نکلا ہے, نفل کے معنی جو ہے وہ زیادہ. نفلی نماز کو بھی نفلی نماز اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے کے ذمے جو فرائض مقرر کیے ہیں اس میں سے یہ آدمی جو ہے وہ بڑھ کے کر رہا ہے, اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو نفل کہتے ہیں. نفلی روزے, نفلی حج, اسی طرح جو ہے وہ کیا نفلی نماز, اس کو نفل کہتے ہیں. انفال سے کیا مراد ہے؟ انفال سے مراد یہ ہے کہ امین جہاد جو ہے وہ کسی مجاہد کو کہے کہ فلاں مورچہ اگر تم نے جو ہے اس کو فتح کیا, اگر فلاں قلعہ تم نے اس کو جو ہے وہ فتح کر دیا تو اس قلعے میں اس مورچے میں جتنا ساز و سامان ہوگا, جتنا اسباب ہوگا, جتنا مال دولت ہوگا, وہ سب کا سب جو ہے وہ آپ کا ہوا. کیا ہوا؟ وہ آپ کا ہوا. خواہ وہ تنہا ہو کے جائے, خواہ اپنے ساتھ دو تین بندوں کو لے جائے, تو وہ کن کا ہوگا؟ وہ ان لوگوں کا ہوگا. یہ کیا ہے؟ انفال. مال غنیمت میں اس کو اپنا حصہ ملے گا. یہ نہیں کہ انفال کے دینے سے جو ہے یہ آدمی مال غنیمت سے محروم, نہیں, مال غنیمت میں اس کا فکس ہے. مگر انفال کیا ہے؟ اس کی زیادہ جرت دکھانے کی جو ہے وہ کیا ہے, ایک بونس ہے. جس طرح آج کی جدید دنیا میں جو ہے ہم اس کے جو ہے وہ مثالیں آپ کے سامنے پڑے, جس طرح تمغہ شجاعت ہے, اسی طرح تمغہ بصالت ہے, اسی طرح جو ہے وہ تمائی جرت ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے, ستارے امتیاز ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا, یہ انفال ہے. کیا ہے؟ انفال ہے. تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ زندوں کو دی جاتی ہے. نشان حیدر اسی وجہ سے داخل نہیں ہے کہ نشان حیدر مردوں کو دیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ نشان حیدر جو ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے؟ زندوں کو, مردوں کو. وہ زندوں کو نہیں دیا جاتا, وہ جو مر جاتا ہے شہید ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے, جو زندہ بچ جاتا ہے غازی ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ تمغہ شجاعت اور تمغہ جرت اور بصالت اور یہ چیزیں دی جاتی ہیں. یہ انفال ہے. یا اس کے سوا جو ہے کوئی پلانٹ اس کو دی گئی, یا کوئی جو ہے اس کو جو ہے وہ ترقی مل گئی, یہ انفال کے زمرے میں داخل ہے. تیسری چیز مالف ہے جس کا تذکرہ یہاں پر ہے, جبکہ سورہ انفال میں جو انفال کا ابتدائی تذکرہ تھا یسألونک عن الانفال, تو وہاں پر انفال جو ہے اپنی معنی میں نہیں ہے, وہاں پر انفال سے مراد مال غنیمت ہے. سورہ انفال میں لفظ انفال ہے مگر وہاں پر انفال سے مراد انفال نہیں ہے, بلکہ انفال سے وہاں پر مراد مال غنیمت ہے, جس کی تفسیر خود ہی اللہ نے اسی سورت کی 41 نمبر آیت میں فرمائی. مالف ہے تیسری چیز. مالف سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے مالف کافروں سے حاصل شدہ وہ مال ہے جو بغیر مسلمانوں کے لڑائی لڑنے کے حاصل ہو جائے, وہ مال جو کافروں کا جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے. انفال اور مال غنیمت میں جنگ شرط ہے, وہاں پر وہ لڑتے ہیں, اور مال فے میں جو ہے وہ لڑائی نہیں ہے, چڑھائی کر دی اور خون خرابی کی جو ہے ابھی نوبت نہیں آئی تھی کہ وہ فوراً جو ہے وہ سرنڈر ہو گئے, صلح کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دی, پیشکش کر دی. تو جو مال مومنوں کے ہاتھ لگ جائے اس کو کیا کہتے ہیں, مالفے. یاد رکھیے مالفے میں کس کا حصہ ہوگا, مالفے جو ہے یہ بیت المال کی طرف جائے گا, یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا, بیت المال کی طرف جو ہے وہ جائے گا. اور بیت المال میں جو مالفے چنا گیا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, کس کے لیے ہے, تو یہ اچھا مال غنی مالفے کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا رہے تھے کہ وہ مال جو کافروں سے جو ہے وہ ایمان والوں کے ہاتھ لگ جائے مگر بغیر لڑائی کی, لڑائی جنگ جھگڑے کی جو ہے وہ نوبت نہ آئے, اور کافروں کا مال جو ہے وہ ایمان والوں کے ہاتھ لگ آئے تو اس کو کیا کہتے, مالفے کہتے. اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بیت المال میں جو ہے وہ چلا جائے گا. نبی علیہ السلام تو سلام کے زمانے میں اسی مال پہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام تو سلام کا گاؤں یعنی گزر بسر تھا, اسی مال پر جو ہے وہ کیا تھا, گزر بسر جو ہے اسی مال پر تھا. اسی طرح مساکین کو بھی جو ہے وہ دیا جاتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ دیا جاتا. اس زمانے میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مہاجرین تھے ان کو جو ہے وہ دیا گیا, انصار میں سے جو ہے وہ دو تین بندے تھے ان کو بھی جو ہے وہ دیا گیا. تو یہ کیا ہے, یہ بیت المال کا حصہ ہوگا. فی زمانہ جو ہے یہ کس کا حصہ ہوگا, یہ جو ہے بیت المال کا حصہ ہوگا, وہاں پر جو ہے وہ جمع کیا جائے گا. تو اس کا جو ہے وہ تذکرہ اس میں کیا ہے, مالفے کا تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے, مالفے کا تذکرہ ہے ان آیات میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما افاء اللہ علی رسولہ, اور وہ جو پلٹا دے اللہ مال علی رسولہ اپنے پیغمبر پر, منہم ان لوگوں سے, اور وہ مال جو پلٹائے اللہ علی رسول ہی اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر, منہم ان لوگوں سے, فما اوجفتم علیہ من خیل, پس نہیں دوڑائے تھے تم نے علیہ اس پر, من خیل سوار, ولا رکاب اور نہ پیدل, ولیکن اللہ لیکن اللہ, یسلط مسلط کرتا ہے, رسلہ اپنے پیغمبروں کو, علی من یشاء جس پر چاہے اللہ, واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما افاء اللہ علی رسولہ, اور وہ مال جو پلٹائے اللہ, کس طرح پلٹائے, اللہ نے کافروں کو مال دیا تھا, کس کو مال دیا تھا, کافروں کو اللہ نے مال دیا, کافروں نے جب اللہ کی مخالفت کر دی تو وہ مال اللہ نے جو ہے کافروں سے چھین لیا, اور چھین لینے کے بعد جو ہے اس مال کا مالک کس کو بنایا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا. کس کو بنا دیا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا. یہ مال کافروں کو میں نے دیا, کافروں نے خلاف کیا, میں نے وہ مال اس سے لے لیا, اور لینے کے بعد جو ہے میں نے آپ کو دے دیا. تو یہ کیا ہے, کافروں کا لیا ہوا مال اس کو پلٹا دیا کس کی طرف, پیغمبر علیہ السلام کی طرف. اس کو مالفے کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما اوجفتم علیہ من خیل، پس نہیں دوڑائے تھے تم نے اس پر من خیل سوار، ولا رکاب اور نہ پیدل. فوج جو ہے وہ عموماً دو طرح کی ہوتی ہے، فوج جو ہے وہ عموماً کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو، ایک جو ہے پیدل لڑتی ہے اور ایک جو ہے وہ کیا سواری پہ جو ہے وہ لڑتی ہے. ایک کو میرے خیال سے انفینٹری کہتے ہیں اور دوسری کو جو ہے آرم فورس کہتے ہیں، جو ٹینک وغیرہ پہ جو ہے وہ سوار کے جو ہے وہ جاتے ہیں اس کو آرم فورس کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ کیا انفینٹری ہے جو پیدل جو ہے وہ چلتی ہے. تو خیل کی معنی جو ہے وہ کیا انفینٹری، یہ جو ہے کیا آرم، اور اسی طرح جو ہے وہ رکاب کے معنی جو ہے وہ کیا انفینٹری یعنی پیدل. ایک معنی ہے یا دوسری معنی خیل کے معنی گھوڑے، دوسری معنی کیا خیل کے معنی جو ہے وہ گھوڑے، اور رکاب کے معنی کیا اونٹ، اونٹ کے معنی کیا رکاب کے معنی جو ہے وہ کیا یعنی اونٹ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے، کیونکہ میدان جہاد میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ اونٹ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ گھوڑے ہوتے ہیں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یسلط رسولہ مسلط کرتا ہے اپنے پیغمبروں کو، اللہ میشا جس پر چاہے اللہ، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ما افعا اللہ علی رسولہ، وہ مال جو پلٹائے اللہ علی رسولہ اپنے پیغمبر پر، من اہل القرا گاؤں والوں میں سے، وہ مال جو پلٹائے اللہ اپنے پیغمبر پر پیغمبر کی طرف، من اہل القرا گاؤں والوں میں سے، فللہ پس خاص اللہ کے لیے، وللرسول اور پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے لیے، ولی ذی القربہ اور رشتہ داروں کے لیے، ولی یتامہ اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما افا اللہ علی رسول، وہ مال جو پلٹائے اللہ اپنے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کی طرف، من اہل القرا گاؤں والوں میں سے، قرا قریا کی جمع ہے، قریا عربی میں جو ہے وہ دیہات کو کہتے گاؤں کو کہتے. فللہ پس خاص اللہ کے لیے، وللرسول پیغمبر علیہ السلام کے لیے، ولذی القربہ اور رشتہ داروں کے لیے، پیغمبر کے رشتہ دار مراد. یہاں پر تین مرتبہ لفظ لام کا استعمال ہوا ہے، لام اختصاص، فللہ وللرسول ولذ القربا. فللہ میں یہ لام جو ہے یہ ملکیت کے لیے، کس کے لیے؟ ملکیت کے لیے، کہ اس مال کا حقیقی مالک جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. دوسرے میں کیا ہے؟ وللرسول، پیغمبر علیہ الصلات والسلام کو اللہ نے اس کے تقسیم کا جو ہے وہ اختیار سونپ دیا. لام جو ہے وہ کیا ہے؟ تقسیم کار کے لیے. لام کس کے لیے ہے؟ تقسیم کے لیے، کہ پیغمبر کا جو ہے فریضہ کیا ہے اس کی تقسیم کرے. ان اللہ یعطی وانا قاسم، ایک حدیث میں بھی اس طرح ہے کہ یقیناً اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو مال غنیمت جو ہے وہ کس نے دی؟ اللہ کا مال. اس کی تقسیم کون کرے گا؟ امیر کرے گا، اس زمانے میں نبی علیہ السلام تھے. ولذی القربا میں یہ لام جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مصارف کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ مصارف کے لیے، کہ اس کی تقسیم جو ہے وہ یعنی کس کو جو ہے یہ مال دیا جائے گا، کس پر پیغمبر جو ہے یہ مال تقسیم کرے گا. تو ولذی القربا رشتہ داروں کے لیے، اسی طرح جو ہے وہ کیا یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وہ ابن سبیل مسافروں کے لیے. بیت المال کا یہ مال جو ہے ان لوگوں پہ لگے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مالی غنیمت میں تو مالداروں کا بھی حصہ ہوتا ہے. विषय गड़बड़ देवे। माइक दी दुरुन दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि माल गनीमत इसमें से हिस्सा तो मालदारों को भी मिलता है, बस दस ठीक हो दलवान दी चले कुछ माल गनीमत इसमें तो हिस्सा जो है वो मालदारों को भी मिलता है, जबकि मालिफ है ये सिर्फ गुरबा का हक है। किसको मिलेगा? जो गरीब होंगे उसको मिलेगा। बेगर माल गनीमत ये किसको मिलेगा? ये सबको मिलता है, मालदार है, गरीब है, बादशाह है, अवाम है, सबको मिलता है। इसके मुकाबले में जो मालिफ है ये सिर्फ जो है गुरबा और मसाकीन का हक है, ख्वाब वो महाजरीन में से थे, ख्वाब वो अंसार में से थे, मगर कद्र मुशरक जो है वो क्या, वो गरीब थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, उसकी हिकमत जिक्र फरमा रहे हैं कि मालिफे को जो है मैंने उसके तकसीम को छोड़ दिया, मालिफे को माल गनीमत की तरह जो है इसकी तकसीम को जो है मैंने जिक्र नहीं किया कि जिस तरह माल गनीमत को तकसीम किया जाता है कि पांचवा हिस्सा बैतुल माल में चला जाए, बाकी चार हिस्से जो है वो क्या मुजाहिदीन में जो है वो बराबर की तकसीम हो जाए, जिस तरह मैंने तरीकेकार बता दी। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते मालिफे के साथ मैंने ये मामला नहीं किया। क्यों? कई ला यकूना दौलतन, इसलिए कि ना हो जाए ये माल ये मालिफे दौलतन गर्दिश करता हुआ बैन अल अग्निया मालदारों के दरमियान मिनकुम तुम में से, इसलिए कि न हो जाए ये मालिफे दौलतन गर्दिश करता हुआ बैन अल अग्निया मालदारों के दरमियान मिनकुम तुम में से, बेसनाओं के मालदारों के दरमियान ये रह जाए और गरीब जो है वो क्या, वो गरीब तर रह जाए। क्या रह जाए? गरीब तर रह जाए। जिस तरह आज के जदीद दुनिया में जो है कैपिटलिज्म जो है सरमाएदाराना निजाम, क्या कैपिटल सरमाया, सरमाए की मानी जो है वो क्या है, पैसे। आज जदीद दुनिया में यही निजाम जो है वो चल रहा है कैपिटलिज्म, ये निजाम जो है वो लागू है जिसमें अमीर अमीर तर बन रहा है और गरीब जो है वो रोज बरोज जो है वो गरीब तर बन रहा है। एक तबका जो है वो ऐश और इशरत की जो है वो जिंदगी बसर कर रहा है, जो अपने घोड़ों को भी जो है वो सेब के मुरब्बे जो है वो खिलाते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो गरीब का बच्चा गरीब का बेटा वो उसके पास जो है वो इलाज और मुआलिजे के लिए जो है वो पैसे नहीं, दवाई खरीदने के लिए उनके पास जो है वो पैसे नहीं। तो निजाम जब इस हद तक जो है वो पहुंच जाएगी तो ये क्या होगी, ये आतिशफिशा बन रही है। क्या बन रही है? आतिशफिशा। और आतिशफिशा जो है वो बनते हुए जो है काफी अरसा जो है वो बीतता है, मगर जब वो पटने के करीब आ जाए उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आतिशफिशा जब पटने के करीब आ जाए तो क्या दुनिया की कोई ताकत उसको रोक सकती है? तो वहां पर जो है वो क्या, बर्फ के सांचे डाल दो, तो उसके ऊपर जो है वो क्या डालो, पानी डालो, जो तुम्हारी मर्जी हो तो उसके ऊपर डाल दो, क्या वो ठंडा हो सकेगा? ये बगावत का अलावा जो है ये क्या है, अंदर से पक रहा है। जब अमीर तर उनकी तादाद जो है वो कम, वो क्या हो जाएगी, वो जो है कम हो जाती है, और इसी तरह जो है वो गरीब जो है उसकी तादाद जो है वो बढ़ती है, क्योंकि सफेद पोश तबका जो होता है मुतवस्सित वो भी गरीब बन जाते हैं। क्या करेंगे? जब यूनिट जो है वो 14 का बन जाएगा वो क्या करेंगे, और कमर्शियल का जो है वो 18 का जो है वो शुरू हो जाए वो क्या करेंगे, या चोरी करेंगे, और अगर चोरी नहीं, चोर नहीं बनेगा तो किस तरह क्या करेगा वो। और इसी तरह जो है वो क्या, हर चीज जो है वो इसी अंदाज से। सिर्फ ये नहीं कि मैं जो है वो बिजली के बारे में आपको सामने जो है वो बता रहा हूं, गैस के बारे में उस दिन जो है मैंने सुना कि 40% से जो है वो क्या 80% से जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, 40 से जो है वो बढ़ रहे, 40% से 80% जो है वो बढ़ा रहे। क्या इसमें सीएनजी भी है, इसमें जो है हमारे घरेलू सारिफिन भी है, और इसमें जो है वो कमर्शियल यूज जो है ये सब जो लोग इसमें शामिल हैं, किसी पर 40% है और किसी पर 80% है। इसी तरह जो है आप लोग जो गंदम डायरेक्ट लेने वाले हैं उनको भी ये बात मालूम होगी, इस हुकूमत से पहले जो है वो गंदम की क्या नरख थी, और जब अचानक जो है वजीर आला पंजाब जो है उसने हलफ लिया तो उसके बाद जो है वो क्या गोए कि गंदम को जो है वो पर लगे, क्या लगे गोए के जो है वो गंदम को जो है वो पर लगे, अचानक जो है उसकी कीमत जो है वो बढ़ गई। और इसी तरह जो है वो मामला कहां से जो है वो कहां पहुंच गई, हर चीज की क्या कर, मैं मिसाल भी आपके सामने बयान करूं, हर चीज जो है वो ऊपर जा रही है। टमाटर को आप देख लीजिए, ये तो लेने वाले हैं आप। इसी तरह जो है वो सब्जियों को आप देख लीजिए, कौन सी चीज जो है वो कंट्रोल में है, हाँ कौन सी चीज जो है वो कंट्रोल में है। तो हर हुकूमत के ऊपर बाद में जो हुकूमत आने वाला है तो वो क्या है, वो जालिम से जालिम आ रहा है। पहले कारून होता है तो उसके बाद फिरौन आता है, फिरौन के बाद जो है वो नमरूद जो है वो आ जाता है। यही बात हमने तो कभी जो है वो अच्छा नहीं देखा है, बस मखसूस तबका जो है वो क्या है अखबार में देखकर जो है वो काफी जो है वो अफसोस होता है। वो तो बैठकर जो है कभी दाता दरबार उसकी तौसी का जो है वो मॉडल सामने रखकर मीटिंग करते हैं, और एक मरतबा मैंने देख लिया तो इनका बड़ा इकॉनमिस्ट बनता है, उसने जो है वो क्या इमाम बड़ी इमाम है कि क्या है, हाँ बड़ी इमाम की तौसी का जो है वो ढांचा सामने रख के जो है वो मीटिंग कर रहा है। जब हमारे हुक्मरान इस तरह होंगे, जब दूध जो अल्लाह की जो है वो नेमत, इसको जरा तेज करें, जब दूध जो है वो क्या है अल्लाह की नेमत है, और इस तरह बेहतरीन जो है वो नेमत है कि नबी सलात व सलाम जो है जिस नेमत को जो है वो खाया करते, तो उसके बाद नबी सलात व सलाम फरमाते कि ए अल्लाह इससे मुझे अच्छा दीजिए। और जब नबी सलात व सलाम दूध को जो है वो नोश फरमाते तो उसके बाद जो है नबी सलाम क्या फरमाते, अल्लाह मुबारक लना फीहि व ज़िद न मिनहु, ए अल्लाह इस मौजूदा में बरकत डाल और मुझे इससे इसमें इजाफा फरमा। यानी दूध से बढ़कर जो है कोई और नेमत नहीं है। तुम दूध से जो है एक वली के कब्र को जो है वो क्या करते हो, उसको गुसल देते हो, हम कहते हैं अच्छा है। और इसी तरह जो है वो क्या क्या क्या कारनामे जो है मैं आपके सामने जो है वो बता रहा हूं। सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है, और जहां पर सिक्योरिटी का मसला बन चुका है के वीके में, उनके न वजीर को बुलाया जाता है और न सेक्रेटरी को बुलाया जाता है, न चीफ सेक्रेटरी होता है, तो तुम पॉलिसी किसकी बना रहे हो। एक आदमी जो है वो तुम उसका जो है आपस में तनाजा है, तुम घर में जाकर जो है वहां पर जरगा करते हो, उसको बुलाते नहीं, ये जरगा कामयाब होगा, आपकी क्या सिक्योरिटी प्लान होगी, आपकी क्या सिक्योरिटी जो है वो पॉलिसी होगी। तो अजीब सा जो है वो मसला है, हो मुबारक कौम को ये खुदकुशी का फैसला, हो मुबारक कौम को ये खुदकुशी का फैसला, तीर से जख्मी बदन अब शेर के पंजे में है, यही मामला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं, वबनी सबील कई ला यकून दूलतन बैन अलअगनिया, इसलिए कि ना हो जाए ये माल गर्दिश करता हुआ बैन अलअगनिया मिनकुम, मालदारों के दरमियान मिनकुम तुम में से, बहनों के मालदार जो है इसको जो है अपने पास रखे। कैपिटलिज्म में जो है माल को महफूज रखा जाता है, उसमें सूद का निजाम होता है, बैंकों में जो है उसको जमा किया जाता है। इस्लाम ने इसको जो है मना कर दिया है, इस्लाम ने कहा माल तुम्हारा है, हम आपके हक को तस्लीम करते हैं, मगर तसरुफ का हक जो है वो क्या है, उसके लिए कुछ कुयूदात अल्लाह ने मुकर्रर किए। अल्लाह का हक बंदों का हक, हराम नहीं हलाल होगी, کماؤ گے حلال سے، لگاؤ گے حلال سے، مال کو جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھو گے بلکہ سرمائے کو لگاؤ گے، روزگار کے نت نئے جو ہے وہ طریقے تم ڈھونڈو گے کہ لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا، اس کے اندر جو ہے وہ مزدوری کرے، ان کو بھی کچھ ملے اور اسی طرح آپ کو بھی کچھ ملے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے مالفے کے تقسیم کو میں نے چھوڑ دیا، مال غنیمت کی طرح، مال غنیمت کی طرح میں نے ان کے تقسیم کو جو ہے وہ نہیں کر دیا، اس وجہ سے کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، کہ یہ مال بھی مال غنیمت کی طرح جو ہے وہ مالداروں کے گھر کی لونڈی نہ بن جائے۔ سمجھ آ گئی؟ کہ یہ ان کے درمیان جو ہے وہ گردش کرتے رہے اور اسی طرح جو ہے وہ غربا، مزید جو ہے وہ غربا بن جائے۔ تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے مالفے کو مختص کر دیا کہ یہ صرف غربا کا حق، یہ پیغمبر کا حق۔ آیت کا اگلا حصہ جو ہے اس پہ ذرا بات زیادہ ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے، آج ٹائم نہیں۔